Én is tettem ragadózóan az előszobába egyet, de oda kiállt a kételre. Majd akkor is látom, hogy mi lesz kirakott. Hát Hát jó volt, szép volt minden. Alig jó volt, ugye? Minden jó. Hát itt a tortákat nem tudom még aztán mondom. Hát ez olyan kis flekkes volt. Nem, a káposztás az nem lett megéve. Hát, a rabok faszák most már azért tényleg. Köszönöm szépen! biztos ember fogja. Nem. Akkor is kötelező. Akkor is kötelező különben. De most is tudom. Tehát a változat mindenki mutogatja. Hát igen, Hála Istennek, mire tapogjam le, de nem voltam sérül, hogy még pár voltunk sérül, fájt a sérül, és a manuális sérül. És ezt miért tettem? Olyan beteg. Most mindenki beteg, csak én. Tehát a hasfájás volt. Hát, de mindenkinek fájt a hasfájás, és megóta csak én. Szerintem allergiás. Most ennek mind az oka, lehet, hogy az az oka, hogy nem tudom azt a másnak. Nem tudom, hogy nem tudom. Látod, mi a vezetőt? Akkor nem jössz már hozzá. Mert a bevásárlóknál szükség. Egyet hoztam. Egyet. Meg lehet inni az egy és untigáig.